الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورہ حج کی تین آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کے اندر حج کی فضیلت اور حج کے فرضیت اور مسائل کا ذکر ہے۔ فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو کھڑا کر دیا، تیار کر دیا، بنوا دیا، جبکہ بنایا بھی ابراہیم علیہ السلام نے ہی ہے، لیکن اصل تو بیت اللہ کی تعمیر مقصد نہیں تھی، بیت اللہ کی تعمیر کرا کے اس کی عبادت کرانا مقصود تھی۔ تو جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کہی کہ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ابراہیم اس کو ظاہری اعتبار سے پاک رکھنا ہے، پاک کرنا ہے کہ شرک نہ ہونے لگے، کوئی بت نہ رکھ دے یہاں، شرک نہ ہونے لگے، بالکل خالص توحید کا درس ہو اس میں، اور طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے اس میں صحیح توحید کا مرکز ہو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور آپ لوگوں کو بلائیں حج کے لیے کہ وہ حج کرنے آئیں، لوگ آپ کی طرف، یعنی اس بلاوے کو مانتے ہوئے بیت اللہ کی طرف پیدل بھی چل کر آئیں گے، سواریوں پر بھی آئیں گے، اور لاغر کمزور سواریوں پر بھی آئیں گے، یأتین من کل فج عمیق, لوگ آئیں گے آپ کے اس بلاوے پر بہت دور دراز سے سفر کر کے, حج بیت اللہ کے لیے لوگ آئیں گے, آپ لوگوں کو بلائیں, لیشہدوا منافع لہم, لوگ آئیں حج کرنے کے لیے اور مشاہدہ کریں اپنے نفع والی چیزوں کا, یعنی وہ جو شعائر ہیں, مقام ابراہیم ہے, ملتزم ہے, حتیم ہے, آب زمزم ہے, صفا مروہ ہے, یہ شعائر ہیں, لوگ ان کو دیکھیں, ان کے پاس کھڑے ہو کر دعا کریں, نفع حاصل کریں, لیشہدوا منافع لہم, وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, حج کر کے بطور شکرانے کے لوگ قربانی کریں اور پھر اس قربانی سے خود بھی کھا سکتے ہیں, دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں, امیروں کو بھی کھلا سکتے ہیں, غریبوں کو بھی کھلا سکتے ہیں, اطعم البائس والفقیر, وَلْيُوفُوا نُزُورَهُمْ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُزُورَهُمْ, قربانی ہو گئی اس کے بعد اب نہانے کا حکم ہے, اس سے پہلے تو میلا کچیلا رہنا, پورا گندا حالت میں رہنا, یہ حکم ہے, جب حلق ہو گیا قربانی کرا لی تو اب اپنی میل کچیل کو دور کریں, نہائیں دھوئیں, وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلْيُوفُوا نُزُورَهُمْ, اور اپنی نظروں کو پورا کریں, نظروں سے مراد ممکن ہے کسی نے کوئی نظر مانی ہو کہ جب بیت اللہ جاؤں گا تو فلانا کام میرا ہو گیا تو ایک اور عمرہ بھی کروں گا یا طواف اتنے کروں گا, بعض حضرات نے تو وَلْيُوفُوا نُزُورَهُمْ سے لکھا ہے کہ یہاں حج کے واجبات ہی جو کچھ اور رہتے ہیں وہ بھی پورا کریں, کیونکہ طواف زیارت کے بعد پھر طواف وداع بھی ہے اور ابھی ایک دو دن کنکریاں مارنی بھی ہیں, یہ بھی واجبات ہیں, تو نہا دھو لیں اس کے بعد طواف زیارت کریں اور پھر جو اور واجبات ہیں, وَلْيُوفُوا نُزُورَهُمْ, ان واجبات کو بھی پورا کریں, وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اور اس پرانے گھر کا جتنا زیادہ ہو سکے طواف کرتے رہیں. یہ تو سورہ حج کی جو آیات تلاوت کی تھی ان کا مفہوم ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو تلاوت کیا ہے, آپ نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, مقبول حج کا بدل جنت ہے, جس کا حج مقبول ہو گیا اس کا بدل جنت ہے, اور حج مقبول کس کا ہوتا ہے, اس کے کچھ آداب اور شرائط اور کچھ علامات ہیں, ان کا لحاظ رکھے تو حج مقبول اور مبرور ہو جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق حلال ہو, کہ جس خرچے کے اوپر یہ حج کرنے جا رہا ہے. نمبر دو, خالص اللہ کی رضا مقصود ہو اور کوئی درمیان میں اور نیت نہ ہو. اگر ذرہ برابر بھی کوئی اور نیت آئے گی تو پھر حج اللہ کے لیے نہیں ہوگا. فرمایا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت آئے گا کچھ لوگ حج کریں گے کاروبار کے لیے اور کچھ لوگ حج کریں گے شہرت اور ریاکاری کے لیے کہ لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں, خود اپنے نام کے ساتھ لوگ لکھتے ہیں نا الحاج فلاں, ریاکاری ہے یہ. کچھ لوگ حج کریں گے کہ وہاں سے کچھ منافع والی چیزیں حاصل کر لیں, کچھ حج کریں گے وہاں جا کر بھیک مانگیں گے, یہ بھی آپ دیکھتے ہیں. فرمایا کچھ حج لوگ ایسے کریں گے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. نہ کاروبار مقصد ہو، نہ شہرت اور ریاکاری مقصد ہو، نہ وہاں جا کر بھیک مانگنا مقصد ہو، صرف اللہ کی رضا کی خاطر حج ہو تو یہ حج مبرور ہے، یہ دوسری شرط ہے۔ پہلی شرط ہے کہ رزق حلال ہو، دوسری شرط ہے خالص اللہ کی رضا ہو۔ ہاں وہاں کوئی ضرورت پیش آ گئی، چیز خرید بھی سکتا ہے، سفر کی نیت کاروبار نہ ہو، کوئی چیز ایسی زائد ہے اس کو بیچ بھی سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مسائل پوچھے گئے، آپ نے اجازت دی، اور جب خالص اللہ کی رضا کے لیے حج ہو تو اس میں فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ان تین کاموں سے بچے، نہ کوئی غلط بات کہے کسی کو، نہ غلط نظر سے دیکھے کسی کو، نہ لڑائی جھگڑا کرے، اور اگر کہیں کوئی غلطی کسی سے ہو جائے اس کو دھکا مکا لگ جائے، صبر کرے اور معاف کرے۔ ان تین چیزوں سے حج میں منع کیا گیا ہے، گالی گلوچ سے، بد نظری بد خیالی سے، اور لڑائی جھگڑا، فلا رفس ولا فسوق ولا جدال۔ یہی تین چیزیں کہ ان کا وقوع ممکن ہے، رش کی وجہ سے مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، زبان مختلف ہے، ان کا رہن سہن مختلف ہے، طریقہ مختلف ہے چلنے پھرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، تو اکٹھا رہنے کی وجہ سے ممکن ہے کسی سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، تو صبر کا حکم ہے۔ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے حج ہو، رزق حلال ہو، اور ساتھ ان چیزوں سے بچے، فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تین چیزیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ مسائل سیکھ کر جائے، جو حج کے احکام ہیں، ارکان ہیں، ان کو پورے طریقے سے کما حق ہو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ کچھ تو رکن ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، ان میں تو کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں کہ ان کو چھوڑ دے۔ کچھ اعمال حج میں سنت ہیں، ان میں بھی پوری کوشش ہو کہ ادا ہوں، کہ حج سنت کے مطابق ہو۔ اور پانچویں چیز کہ کچھ حج میں مستحبات ہیں، ہاں اگر رش کی وجہ سے طبیعت میں خرابی ہے، زوف ہے، بیماری ہے، تو یہ مستحبات پر عمل نہیں کر سک رہا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا سب کچھ ہے، آگے رش ہے کہ مستحب کے اوپر عمل نہیں کر سکتا، لیکن اب حج کے لیے بھی گیا ہے اور ارکان کا ہی علم نہیں ہے تو کیا وہ حج کرے گا۔ یہ اہم رکن ہے، ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے، اور سعادت کی بات ہے کہ جن کو اللہ پاک نے یہ دولت بخشی ہے صحت و عافیت کے ساتھ، کہ ایمان والے کے چار رکن پورے ہو گئے ایمان کے بعد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بہت سعادت کی بات ہے۔ اور پھر اس میں مسائل سیکھ کر جائے کہ کس طریقے سے حج کرنا ہے۔ یہ اہم عبادت ہے، مشکل عبادت ہے، اور رکن ہے، اسی لیے پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ نماز تو دن میں پانچ مرتبہ ہے، روزے بھی ہر سال ہوتے ہیں، زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر ہر سال ہے، لیکن بے شک صاحب نصاب ہو، ہر سال کوئی شخص صاحب نصاب ہو، لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو، لیکن اس کے ذمہ زندگی میں حج فرض ایک مرتبہ ہے۔ ہر سال حج کرے فضیلت کی بات ہے، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صاحب حیثیت ہے اور پانچ سال میں ایک مرتبہ بھی حج کے لیے نہیں آتا تو وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ پانچ سال میں ایک مرتبہ صاحب حیثیت شخص کے لیے جانا بہتر ہے، اگر نہیں جاتا ہے تو مکروہ ہے، خلاف اولا ہے، اچھا نہیں کر رہا، اور اس سے رزق گھٹتا نہیں ہے، رزق بڑھتا ہے. لیکن فرض ذمہ میں ایک ہی مرتبہ ہے, اور حج اور عمرے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, رزق کم نہیں ہوتا. تین چیزوں کی ضمانت ہے حج اور عمرے کی, ایک مغفرت ہو جاتی ہے اور یہ سب سے بڑی دولت ہے. نمبر دو, رزق میں برکت آتی ہے, رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور نمبر تین, صحت اللہ پاک عطا کرتے ہیں. یہ تین چیزیں, کچھ دنیا کی ضرورت ہیں کچھ آخرت کی ضرورت ہیں. بھائی صحت ہوگی تو دنیا بھی اچھی لگتی ہے. بعض دفعہ لمبے مریض سے بیمار پرسی کی جائے تو وہ یہی کہتا ہے دعا کرو اللہ سنبھال لے, کہ وہ مرض سے تنگ آ چکا ہوتا ہے. تو حج عمرے کی تین فضیلتیں ہیں, ایک تو مغفرت ہو جاتی ہے, نمبر دو صحت ملتی ہے, نمبر تین رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اگلے سال اور اس کو اللہ پاک عطا کریں گے. تو اخلاص کے ساتھ ہو, رزق حلال کے ساتھ ہو, اور وہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, اور حج کے مسائل سیکھ کر جائے. حج کس طریقے سے ادا کرنا ہے؟ مستشفی اجزاد کی طرف سے میں آ رہا تھا گزشتہ سال, تو مجھے ترکیوں کا ایک وفد ملا, وہ تو زبان بھی اسی طرح کی ہے ترکیوں کی, وہ کچھ نہیں سمجھتے سوائے اپنی زبان کے. ہم سے ناراض ہو گئے تھے جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی ہے, تو اور کوئی زبان ہی سیکھنا انہوں نے اپنے لیے گناہ سمجھی ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ صفا مروہ, مطلب کدھر ہے صفا مروہ کی پہاڑی کی طرف جانا ہے, کون سی گاڑی جائے گی, کدھر سے جانا ہے. طواف کر چکا ہے اور صفا مروہ کے لیے پوچھتا ہے کہ کہاں جانا ہے. صفا مروہ تو حرم کے اندر ہے. اب اس نے سنا پڑا تھا نا کہیں کہ صفا مروہ کوئی پہاڑی ہوتی ہے, تو کہیں باہر پہاڑوں کی طرف جانا ہوگا ادھر سفر کر کے. ایک شخص ملا مطاف میں, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے صحیح کر لیا ہے, اب طواف کیسے شروع کرنا ہے. حالانکہ طواف پہلے کرنا ہے اور صحیح بعد میں کرنی ہے. اس طرح کے عجیب عجیب مسائل ہوتے ہیں کہ لوگ بیچاروں کو مسائل کا علم نہیں, اور جیسے لوگ چل رہے ہیں وہ اس طرح چل رہے ہوتے ہیں. جن لوگوں کی فلائٹ جلدی ہوتی ہے واپسی کی تو رش تو ہوتا ہے, کچھ لوگ طواف زیارت کر رہے ہوتے ہیں, کچھ طواف وداع کر رہے ہیں. ایک لاہور کا ساتھی, کہ جب اس کے بعد تعارف ہوا اور میں اس کو سمجھائی بات کو, تو جب گیا اندر حرم کے دروازے سے طواف وداع کرنا تھا, تو کہتا ہے یا اللہ طواف وداع کرنے آیا تھا, رش بہت ہے, ٹھیک ہے پھر الوداع. بس طواف وداع واجب ہے آفاقی پر, اور کبھی زندگی سے ساقط نہیں ہوگا. عورت معذور ہے تو اس کے ذمہ شرن ساقط ہو جاتا ہے. بہرحال یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ کہیں پیچھے جا رہا تھا, میں اس کو پھر کہا سائڈ میں ہو جاؤ, آپ سے بات چیت کرتے ہیں. وہ کوئی ڈاکٹر تھا کچھ اس طریقے سے. بہرحال بڑی مشکل سے سمجھایا ہے, کیونکہ پڑھے لکھے بندے کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے. تو پھر اس کے ساتھ میں مل کر اس کو طواف وداع کرایا ہے. تو حج رزق حلال سے ہو, اخلاص کے ساتھ ہو, ریاکاری مقصد نہ ہو. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, یہ قدم قدم پر مشق ہوتی ہے, قدم قدم پر مشق ہوتی ہے. حاجی بھی بے آرام ہو چکا ہوتا ہے, تھکا ہوا ہوتا ہے, اور جب نہ مطلب کی رہائش ملے, نہ مطلب کا کھانا ملے, نہ آرام ہو, اور پھر ہر جگہ انکوائری کے لیے حاجی صاحب کو ہی لائن کے اوپر لگایا جائے, اس نے اپنا بیگ بھی سنبھالنا ہے, احرام بھی سنبھالنا ہے, اپنا ویزا بھی سنبھالنا ہے, اور کچھ چیزیں گر رہی ہیں, کچھ یہ خود نیند سے گر رہا ہے, اور ادھر اس کے اوپر سختی بھی ہو رہی ہے کہ لائن پر لگو چیک کراؤ. حاجی صاحب کو غصہ ضرور آ جاتا ہے. اس حاجی کو نہیں آئے گا, کسی اور حاجی صاحب کو آ جائے گا. اس لیے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت اللہ تعمیر کر دیا, اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم, اب اعلان کرو. بعض نے کہا کہ مقام ابراہیم پر ہی کھڑے ہو کر اعلان کیا, اور یہ پتھر اونچا ہو جاتا تھا, مطلب کے مطابق پھر نیچے ہو جاتا تھا. مقام ابراہیم جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی ہے. بعض نے کہا صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو بلائیں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت یا رب ادھر تو کوئی ہے ہی نہیں، ایک میں ہوں اور ایک میرا بیٹا اسماعیل ہے، چند ایک لوگ یہاں ہیں، کن کو میری آواز جائے گی، کون آئے گا حج پر، کیسے بلاؤں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. آپ کا کام ہے اعلان کرنا، ہمارا کام ہے اعلان کو پہنچانا. علماء نے لکھا ہے حدیث کی روشنی میں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بلاوے پر جس جس شخص نے لبیک کہا تھا اور جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا اتنی مرتبہ اللہ رب العزت اس کو حاضری کی سعادت عطا کریں گے. اس وقت تو عالم ارواح تھا، کوئی لوگ موجود تھے، اکثر تو روحیں تھیں، لیکن اللہ کے قبضے میں یہ سب کچھ اور ان روحوں کو یہ آواز اللہ نے پہنچائی ہے اور روحوں نے جواب دیا ہے. تو وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. میں حج تمتع کی بات کر رہا تھا کہ عمرہ کر کے مکہ مکرمہ میں حاجی احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو کر احرام اتار کے حلق کرا کے آرام سے بیٹھتے ہیں، پھر حج کا انتظار کرتے ہیں. سات ذی الحجہ کو امام صاحب خطبہ دیتے ہیں اور آٹھ ذی الحجہ کو صبح کی نماز کے بعد منا کی طرف جانا ہے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور نویں ذی الحجہ کی صبح یہ منا میں پڑھنی ہے، اور یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس سنت پر ہی عمل کرنے کی وجہ سے پوری سعودی حکومت ہر سال پریشان رہتی ہے کہ کس طریقے سے حاجیوں کو آسانی کے ساتھ اس سنت کے مطابق عمل کرانے کی ہم سہولتیں مہیا کر سکیں. سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے منا، مزدلفہ، وہ سارے خیمے لگ گئے، وہ پانی کا انتظام، وہ بجلی کا، وہ گٹر کا، وہ روڈوں کا، وہ کھانے پینے کا، یہ معمولی انتظام نہیں ہے، ایک ہزار کے لیے نہیں، 40 لاکھ تو حاجی قانونی لحاظ سے ہوتے ہیں اور بغیر قانونی بھی نظام ہے، سب کے لیے یہ سہولتیں مہیا کرنی ہیں اور اس سنت کے اوپر عمل کرنا ہے. سنت کی قدر دیکھی ہے؟ سنت کی عظمت کا اندازہ ہوا ہے؟ سنت کے تقدس کا پتہ چلا ہے؟ آج کا امتی تو بڑی آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہے یہ عمل تو جی سنت ہی ہے نا، واجب تو نہیں ہے نا، ضروری تو نہیں ہے نا، یہ عمل سنت ہی ہے. یعنی گویا کہ اس کی نظر میں سنت کوئی اتنی معیاری چیز نہیں ہوتی، اتنی کوئی کوالٹی والی چیز نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، سنت ہی ہے. دیکھو یہ درجات ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ سنت کی کوئی حیثیت نہیں، اعوذ باللہ، اس سے تو کفر ہو جائے گا. اس کا مقام اور تقدس اور عظمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن فرق کیا ہے نا، ایک آرڈر ہے اللہ رب العزت کا اور ایک ادا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے. سنت کا تقدس تو اپنا ہے، اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ سارا نظام ہے. ادھر ایک نماز کا ثواب کم از کم 1 لاکھ میں ہے، اور حرم ہے، بیت اللہ کو دیکھنا ثواب ہے. اب حکم یہ ہے کہ نبی کی اس ادا کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ حج کی سنتوں میں سے نبی کی سنت ہے، حج کی سنتوں میں سے، اور آپ حج کرنے آئے ہیں، لہذا سارے حاجی منا کی طرف، پورا مکہ مکرمہ اور حرم خالی ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی حاجی حجر اسود کا بھی بوسہ لے نا، طواف بھی کرے، اس کو اس درجے کا ثواب نہیں جس درجے کا اس حاجی کو ثواب ہے جو سنت پر عمل کرنے کے لیے منا کی طرف چلا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں ٹھہرے ہیں اور آپ نے 5 نمازیں وہاں پڑھی اور پڑھائی ہیں، آپ نے وہاں خطبہ دیا، اور حاجیوں کو عرفات جانے کا طریقہ، عرفات میں دعائیں کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، عرفات کا وقوف کی حیثیت بتائی کہ یہ رکن ہے اور اصل حج ہے۔ تو احرام باندھ کر مکہ مکرمہ سے، اب معلم رات کو ہی شروع کر دیتے ہیں آٹھویں ذوالحجہ رات کو ہی، بہرحال رات کو بھی کوئی آ جائے انتظامی لحاظ سے تو کوئی حرج نہیں، لیکن صبح نماز کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ زور سے پہلے پہلے آٹھویں ذوالحجہ کو منیٰ پہنچنا ہے۔ یہاں پر ایک بات ہے اہم، جو ساتھی حج پر جا رہے ہیں، کہ جب آٹھ ذوالحجہ کو احرام باندھا جاتا ہے، بھلے رات کو یا صبح، اور منیٰ کی طرف جانا ہے، بھلے تمتو والا ہو، قران والا ہو یا افراد والا ہو، اگر یہ طواف کرنا چاہتا ہے اور پھر اس کے بعد حج کی سعی مقدم کرنا چاہتا ہے، تو طواف زیارت کے بعد اس کو صفا مروہ کے درمیان سعی کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اب چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے حج کی سعی آٹھ ذوالحجہ کو ہی کر لینی چاہیے، کہ ابھی کسی حد تک نیچے چلنے کی گنجائش تو ہوگی، لیکن طواف زیارت کے بعد تینوں منزلوں میں چلنے کی گنجائش بھی نہیں ہوتی، اتنا رش ہوتا ہے۔ تو طواف کیا جائے، یہ طواف عام نفلی طواف ہوگا، لیکن اس کے بعد چونکہ اگر سعی کی نیت ہے تو اس میں اجتباع بھی ہوگا، رمل بھی ہوگا، کندھا بھی ننگا رکھنا ہوگا، اور تین چکروں میں اکڑ کر بھی چلنا ہوگا کہ اس کے بعد سعی کرنا چاہتا ہے، صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا چاہتا ہے۔ اگر یہ حج کی سعی ابھی کر لیتا ہے تو طواف زیارت کے بعد اس کے ذمہ یہ سعی ساقط ہو جاتی ہے۔ بہرحال اپنے مولوی صاحب سے، اپنے علاقے سے مسائل سیکھ کر جانا چاہیے۔ لوگوں کو مسائل کا علم نہیں ہوتا اور عجیب و غریب قسم کی بحث مباحثہ وہاں کرتے رہتے ہیں اور اسی میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد منیٰ چلے جانا ہے اور پانچ نمازیں پوری کرنی ہیں۔ منیٰ میں سب سے زیادہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ سب سے زیادہ پڑھنی ہے۔ جب احرام باندھے گا، دو نفل پڑھے گا، نیت کرے گا حج کی، ساتھ تلبیہ بھی پڑھے گا، پھر طواف کر کے صحیح کر کے، بس یہی اس کا وظیفہ ہے۔ لوگ اپنے بیگ سنبھالنے میں، بس کی سیٹ پکڑنے میں، خیمے میں جگہ پکڑنے میں، بس انہی مہمات میں لگے رہتے ہیں اور لبیک بھول چکے ہوتے ہیں۔ حاجی کا وظیفہ تو اصل یہ ہے۔ حاجی کے دو کام ہیں دوستو جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، کہ ایک جتنا زیادہ یہ طواف کر سکتا ہے طواف کرے۔ کیوں؟ نفل، اشراق، تلاوت، تہجد، یہ تمام کام ایسے ہیں جو یہاں ہو سکتے ہیں۔ بے شک ان کا ثواب وہاں زیادہ ہے، ادھر کم ہو، لیکن کسی درجے میں ہو تو سکتے ہیں نا۔ اور طواف ایسا ثواب کا کام ہے جو یہاں کسی درجے میں نہیں ہو سکتا۔ اور یہی بات لبیک کی ہے کہ احرام باندھنا، عمرے یا حج کی نیت کرنا، یہ یہاں تو نہیں ہو سکتا، یہ ادھر کے ساتھ ہی متعلق ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ وظیفہ حاجی صاحب کے ذمہ جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حاجی صاحب احرام باندھ کر یہ لبیک پڑھتا ہے، اس کے ساتھ تمام مخلوق، جو جمادات ہوں، اشجار ہوں، کوئی بھی مخلوق ہے، وہ سب حاجی کے ساتھ لبیک اللہم لبیک میں شریک ہو جاتی ہے، پوری فضا نورانی بن جاتی ہے۔ منا میں سب سے زیادہ لبیک اللہم لبیک، ہر نماز کے ساتھ منا میں حاجی صاحبان جہاں لڑائی پہ لڑائی کرتے ہیں، جگہ پہ، کھانے پہ، باتھ روم پہ، سیٹ پہ، وہاں حاجی صاحبان کی ایک اور لڑائی بھی ہوتی ہے۔ دو ٹولے بن جاتے ہیں حاجیوں کے، ایک ٹولہ کہتا ہے دو رکعت پڑھنی ہیں، دوسرا ٹولہ کہتا ہے چار رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اس میں باس مباسا کرتے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منیٰ میں جو اول ٹھہرے ہیں یا بعد میں، ہر چار رکعتیں فرض، دو فرض آپ نے پڑھائے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام حج کا، مکمل قیام حج کا وہ 14 دن کا ہے، تو آپ کا سارا سفر ہی یہ مسافری میں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، آپ نے اپنا ایک مکان بھی مکہ مکرمہ میں بنا لیا تھا، تو حج کا خطبہ اس وقت کے لحاظ سے بادشاہ ہی دیتے تھے، بادشاہ مسلمانوں کے ساتھ حج کرتے تھے، مسائل بھی بتاتے تھے، نمازیں بھی پڑھاتے تھے، خطبہ بھی دیتے تھے، مسلمانوں کے بادشاہ تھے نا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 فرض پڑھاتے تھے منا میں۔ صحابہ نے اشکال کیا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں 2 پڑھاتے تھے، آپ نے 4 پڑھائی ہیں۔ تو فرمایا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر میں مسافر تھے اور میں بھی ساتھ تھا، میں اب مسافر نہیں ہوں، میرا مکہ میں گھر ہے اور میرا 15 دن سے زیادہ قیام کا ارادہ ہے، تو میں مقیم ہوں، لہذا آپ لوگ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو پوری نماز پڑھنی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ جو حاجی مکہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کے پروگرام میں ہے اور اسی دوران اس نے حج کرنا ہے تو منا میں پوری نماز پڑھے گا، اور اگر حج کے زمانے میں مکہ کے اندر یہ حاجی صاحب 14-15 دن سے کم ٹھہرنے کے پروگرام میں ہے تو یہ منا میں، مکہ میں سب میں مسافر ہے، اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو پوری، ورنہ یہ مسافر والی نماز پڑھے گا۔ یہ تطبیق ہے۔ بات یہ ہے کہ جس حاجی صاحب کی طبیعت کا میلان جیسے ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اس کے اوپر منا میں جا کر لڑائی کرنی چاہیے۔ حنابلہ کا مسلک یہ ہے، جو وہاں پر اس وقت مسلک رائج ہے اور جس مسلک کے پیروکار ائمہ حرمین ہیں، وہ امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی کے مسلک کی تقلید کرتے ہیں۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ یہ سفر اور غیر سفر کی بات نہیں ہے، یہ سنت حج کی بات ہے، لہذا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں 4 فرض 2 فرض پڑھائے ہیں، اس میں سفر اور غیر سفر کی بات نہیں، یہ سنت حج ہے، لہذا ہم دو فرض ہی پڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مجتہد امام ہیں اور یہ ائمہ حضرات ان کے پیروکار ہیں۔ میں اپنے ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں، جس کی طبیعت چاہتی ہے مسجد خیف میں امام کے پیچھے 2 رکعت پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور جس کی طبیعت چاہتی ہے وہ 4 فرض اقامت والے کوئی پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں، ایک مجتہد فی بات ہے، اختلافی مسئلہ ہے، اس میں بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا منا میں یہ قیام جو سنت پر مبنی یہ قیام ہے، اور پوری فضا لبیک اللہم لبیک کے ترانوں سے یہ گونجتی ہے، صبح کے وقت حاجی صاحبان کو یہ حکم ہو جاتا ہے کہ اب عرفات کی طرف چلنا ہے۔ یہ معلم ایک نام معزز ہے، معلم کا یاد رکھو، وہ استاد نہیں ہے، وہ کاروباری ہے۔ ہم یہ عربی کا لفظ سنتے ہیں نا، معلم، معلم جی، لوگ سمجھتے ہیں وہ سکھائے گا اور جو کرے گا، یہ ویسے معزز نام اس کو الاٹ کیا گیا ہے، وہ کاروباری ایجنٹ ہوتا ہے، اس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہوتا ہے حکومت سعودیہ سے کہ حاجیوں کو گاڑی مہیا کروں گا، خیمہ دوں گا، پانی دوں گا، بجلی دوں گا، یوں کروں گا، یوں کروں گا، اس کو حکومت نے وہ دیا ہوا ہوتا ہے۔ نام عربی زبان ہے نا، کوئی گالیاں بھی دے تو جاہل سننے والا یہ سمجھے گا کہ یہ تو بڑے اچھے الفاظ بولتا ہے، یہ کاروباری ایجنٹ ہے سعودی حکومت کا، اور نوازتی ہیں حکومتیں اس طریقے سے۔ بہرحال یہ رات کو ہی آ جاتے ہیں، جانا تو عرفات میں 8 ذی الحجہ صبح کی نماز منا میں پڑھنی ہے، صبح نماز کے بعد جانا ہے عرفات، یہ گاڑیاں رات کو ہی لے جاتا ہے، یہ اپنا کم مکاؤ کھاتا کرتا ہے۔ بس حاجیوں کو اٹھاؤ اور پھینکو ادھر، آرام سے بیٹھنا چاہیے، اور اتنا دور نہیں اور سیدھا راستہ ہے میدان عرفات کا، سیدھا راستہ ہے، اتنا سیدھا راستہ ہے کہ جتنا سیدھا ہمارا جہازوں کا رن وے بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بھولنے کی بات نہیں ہے، بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں، منا سے تو ویسے بھی 5-6 میل ہے، لیکن بہرحال بہت وقت ہے، زوال سے پہلے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ گاڑی میں جانا اس لیے بہتر ہے کہ راستے میں کہیں چلتے چلتے تھک نہ جائیں اور اصل مقصود فوت نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مسلک ہے کہ حج پیدل کرنا چاہیے، اور یہ زیادہ فضیلت ہے اور واقعتا زیادہ فضیلت ہے، لیکن وہ لوگ تو بڑے مضبوط لوگ تھے، ان کے لیے منا، مزدلفہ، عرفات یہ پیدل چلنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ بہرحال انسان اپنی صلاحیت اور طاقت کا جائزہ لے، اگر پیدل جا سکتا ہے تو زیادہ ثواب ہے، نہیں تو معلم کی ذمہ یہ واجب ہے کہ منا سے حاجی کو اٹھا کر عرفات لے جائے گا۔ جب عرفات جائیں نہانا دھونا چاہیے، تھوڑا آرام کر لیں، جیسے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، ظہر کا وقت تو امام صاحب خطبہ اور مسجد میں اذان ہو جاتی ہے، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک یہ وقوف عرفہ واجب ہے۔ اگر اس سے پہلے کوئی چلاتا ہے تو اس کی ذمہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ مطلق وقوف عرفہ رکن ہے، اگر ذرہ برابر بھی کوئی میدان عرفات میں نہیں جائے گا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا، لیکن تھوڑی دیر گیا ہے اور مغرب سے پہلے واپس آ گیا ہے تو قربانی ذمہ میں واجب ہوگی۔ ظہر کا وقت جیسے شروع ہو، اس وقت سے لے کر مغرب کی اذانوں تک یہ وقوف عرفہ ہے، اور اس میں دعاؤں میں، استغفار میں مصروف رہنا ہے۔ یہاں بھی حاجی صاحبان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے کہ اکٹھی نمازیں پڑھنی ہیں یا علیحدہ پڑھنی ہیں، دو پڑھنی ہیں یا چار پڑھنی ہیں۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نمرہ کے اندر ظہر اور عصر کی نماز ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ دو دو رکعتیں پڑھائی ہیں اور خطبہ دیا ہے۔ اگر اس سنت پر کوئی شخص عمل کرے کہ مسجد نمرہ میں ظہر کی نماز سے پہلے پہنچ جائے، جو میدان عرفات میں مسجد ہے، اس میں امام صاحب حج کا خطبہ دیتے ہیں، اذان ہوتی ہے، ظہر کی نماز ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اقامت ہوتی ہے، پھر عصر کی جماعت ہو جاتی ہے، پھر فارغ ہو جاتے ہیں، اس سنت پر اگر عمل کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور تھوڑی سی ہی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس سنت پر عمل نہ کر سکا، کمزوری ہے، ضعف ہے، بڑھاپا ہے، یا خیمہ بھول جائے گا، تو اپنے خیموں کے اندر اپنے اپنے وقت میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھنا ہے۔ عصر اور ظہر کو اکٹھا کرنا وہ میدان عرفات میں مسجد نمرہ کے ساتھ خاص ہے، جب امام المسلمین کے پیچھے نماز ادا کی جائے، اس کو خطبہ سنا جائے، اور پھر اس کے پیچھے یہ دونوں نمازیں ادا کی جائیں، تو اصل سنت کے اوپر عمل ہے۔ الحمدللہ میرے جتنے سفر ہوئے میں نے اس سنت کے اوپر پوری کوشش کی ہے عمل کرنے کی۔ لیکن اگر کوئی ساتھی اپنے خیمے میں رہتا ہے، جیسے نہیں آ سکتے، بہت دور جگہ ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اپنے اپنے وقت میں ظہر اور عصر نماز پڑھ لینی چاہیے اور خوب دعاؤں میں مصروف رہنا چاہیے۔ اگر خیمے میں بھی کوئی شخص یہ بحث مباحثہ کرتا ہے کہ نہیں، سنت یہی ہے کہ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں پڑھنی ہیں، کوئی شخص وہاں بھی یوں پڑھ لیتا ہے، اس کے ساتھ بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، لڑائی نہیں کرنی چاہیے، ایک مجتہد فی بات ہے بس، ٹھیک، دعاؤں میں مصروف رہے، اور اللہ رب العزت میدان عرفات میں بہت رحمت والی شان کے ساتھ، کما ہوا شان ہو آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور ندائیں لگتی ہیں آسمان سے کہ حل میں مستغفرن، حل میں مستولدن، حل میں مسترزقن، کوئی اولاد مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی مغفرت کا مانگنے والا ہے تو مانگے، اس کو عطا کیا جائے گا، اور اس فضا میں ایک خاص قسم کی نورانیت اور برکت محسوس ہوتی ہے۔ یہاں حاجی صاحبان جو غلطی کرتے ہیں کہ اپنی بسوں میں جگہ رکھنے کے لیے عصر کے بعد ہی شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ بسیں حدود عرفہ سے باہر کھڑی ہوتی ہیں اور یہ بسوں میں آ کر ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ پھر بعد میں تو جگہ نہیں ملے گی اور ان کے ذمہ دم واجب ہو جاتا ہے۔ کوئی اتنا دور نہیں ہے یہاں سے مزدلفہ، مغرب کی نماز کی اذان میدان عرفات میں نہیں ہوتی۔ یہ سارے وہ مسائل ہیں جو آپ نے ایک خطبہ دیا تھا مکہ میں، دوسرا خطبہ دیا تھا منا میں، اور تیسرا خطبہ دیا ہے میدان عرفات میں کہ اب وقوف مزدلفہ سکھانا ہے۔ یہاں سب دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہو گئی تھی امت کے لیے، ایک گروہ امتیوں کا ایسا تھا جس کے لیے دعا قبول نہیں ہوئی، آپ پریشان تھے میدان عرفات کے وقوف کے بعد بھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آپ نے فرمایا کہ جو ظالم امتی ہے ان کی مغفرت نہیں ہوئی، میدان عرفات میں بھی ظالم امتی کی مغفرت نہیں ہوئی، یہ پریشانی ہے۔ اور یہیں سے آپ جبل الرحمہ کی طرف تشریف لے گئے تھے اور اونٹنی پر آپ سوار تھے، لمبی دعاؤں میں مصروف تھے۔ یہاں پر اس صحابیہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عجیب کام کیا تھا کہ اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اونٹنی کے اوپر، کہ اتنی لمبی طویل دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب روزہ ہے یا روزہ نہیں ہے اس دوران آپ نے کوئی پانی طلب نہیں کیا، تو لہٰذا امت کو بھی تو سبق دینا ہے نا کہ میدان عرفات کے دن روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے۔ اس صحابیہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا اور آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ اس سے امت کو یہ پتہ چلا کہ حاجی کے لیے میدان عرفات والے دن روزہ نہ رکھنا سنت ہے، تاکہ اصل دعاؤں میں مصروف رہے۔ یہ جبل الرحمہ ہے، وہاں پر حاجی جا رہے ہوتے ہیں دعا کر رہے ہوتے ہیں، جانا کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جا سکتا ہے اور اس سنت کی ادا پر عمل کرنا چاہتا ہے ضروری نہ سمجھتے ہوئے تو اچھی بات ہے، رش ہوتا ہے اس میں پہلے ہی کوئی انتظام اور جائزہ لے لیا جائے۔ یہی وہ جگہ ہے دوستو جہاں پر آپ سوار تھے اونٹنی پر اور وہ آخری آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ میدان عرفات میں جبل الرحمہ کے قریب اونٹنی پر رحمت للعالمین سوار ہیں، اللہ کی طرف سے جبرائیل کا نزول ہوا اور یہ آخری آیت اس اسلامی شریعت کی قرآن مجید کی لے کر وہ اترے، اے نبی آپ کی دنیا میں بعثت کا مقصد یہ تھا کہ تکمیل دین ہو جائے اور ارکان اسلام مکمل ہو جائیں، نماز کی بھی تکمیل ہو گئی، روزے کے مسائل بھی امتیوں کو یاد ہو گئے، زکوٰۃ کے مسائل بھی یاد ہو گئے، جہاد بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کر لیے، ایک رکن ہم اسلامی باقی تھا اے ہمارے محبوب، آج اس رکن کی بھی تکمیل ہو رہی ہے میدان عرفات میں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی جبل الرحمہ ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فرمایا کہ اپنے بابا آدم کی دعا کو بھی پڑھ لو. جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت میں خطا ہوئی, اللہ نے یہ آرڈر بھیجا کہ اے بیتو اب اتر جاؤ آدم, دنیا میں رہنا ہوگا, چند زمانے میں بسیرا ہوگا, یہ آبادی پھیلے گی. اب اللہ رب العزت نے اس شجرا کو کھانے کی جرم میں غلطی تو معاف کر دی, لیکن انسانیت کو پھیلانے کے لیے آدم اور اس کی بیوی کو دنیا میں بھیج دیا. آدم کو کہیں نازل کیا, ان کی بیوی کو کہیں نازل کیا, اور دونوں استغفار کرتے ہوئے چلتے رہے چلتے رہے, جدھر دل چاہتا رہا ادھر چلتے رہے, اور اجتماع ہو گیا باب آدم کا اور ان کی بیوی حوا کا میدان عرفات میں, جبل الرحمہ میں, جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باب آدم کی دعا کو بھی دہرا لو. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دعا کے جملے خود القا کیے. فَتَلَقَّى آدَمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا, اے ہمارے رب ہم سے غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, گناہ ہو گیا, اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اگر آج اس قیمتی میدان میں بھی آپ اپنے بندے آدم کو معاف نہیں کریں گے تو پوری دنیا میں اور آخرت میں یہ خسارے والوں میں سے ہو جائے گا. ادھر اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا, فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اے آدم ہم نے آپ کی دعا کو, توبہ کو قبول کر لیا ہے, اس لیے کہ میری شان یہ ہے کہ میں توبہ کو قبول کرنے والا, مہربانیاں کرنے والا ہوں. یہ جبل الرحمہ ہے, غروب آفتاب کے وقت یہاں ایک اونچی آواز کے ساتھ ایک بم دھماکہ ہوتا ہے. پاکستان والا بم دھماکہ نہیں ہے, معلوم نہیں ان بم دھماکوں کی کیا حقیقت ہے. بہرحال کہ اب مغرب ہو گئی ہے, آفتاب غروب ہو گیا ہے, اذان نہیں ہوتی میدان عرفات میں, اور حاجی صاحبان یہاں بھی یہ غلطی کرتے ہیں کہ ادھر ہی مغرب کی نمازیں شروع کر دیتے ہیں. مزدلفہ میں تاخیر کے ساتھ مغرب کی نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھنا واجب ہے. اگر پہلے کسی نے مغرب کی نماز کو مغرب کے وقت میں پڑھ لیا, مغرب کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی. یہی تو اسلام ہے کہ ویسے مغرب کی نماز کا وقت تھوڑا ہوتا ہے, جلدی پڑھنی چاہیے, قضا نہ ہو جائے. اور آج حکم یہ ہے کہ اگر جلدی مغرب کی نماز پڑھے گا تو نماز قبول ہی نہیں ہے, نماز دیر سے پڑھنی ہے, مزدلفہ میں پڑھنی ہے. وقوف مزدلفہ بھی واجب ہے, یہاں پہنچ جائیں گے اور پھر عموماً دیر سے ہی پہنچتے ہیں رش کی وجہ سے, پہلے مغرب پڑھنی پھر عشاء پڑھنی ہے, اکٹھی آرام کرنا ہے, صبح نماز کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرنا, یہ واجب ہے, وقوف مزدلفہ ہے. اور جہاں آپ ٹھہرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مشعر الحرام, بہت وسیع و عریض میدان ہے, بہت وسیع میدان ہے. حاجی صاحبان ویسے ہی راستے کو پکڑ کر راستہ تنگ کر دیتے ہیں, جب عرفات سے واپس آتے ہیں تو وہ مشعر الحرام تک پہنچتے ہی نہیں ہیں, بس راستے میں ہی پڑاؤ ڈال دیتے ہیں اور پھر گزرنے والوں کو آنکھیں نکالتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں یہ عرفات کا نقد آپ مطلب سمجھ چکے ہو, نقد مطلب عرفات کے میدان سے واپس آئے ہو. راستے میں پڑاؤ ڈال کر تنگ کر دیتے ہیں حاجیوں کا راستہ. بہرحال مشعر الحرام کے قریب بہت وسیع و عریض قسم کا میدان ہے اور ادھر ٹھہرنا چاہیے. وہ ٹیلہ بھی ادھر موجود ہے اب تک, جس پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف مزدلفہ کیا اور پھر مسکرائے. صحابہ نے عرض کیا, حضرت یہ مسکراہٹ کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے فرمایا کہ جو دعا عرفات میں ایک رہ گئی تھی, جبرائیل آئے ہیں بتایا ہے کہ اللہ نے وہ دعا بھی قبول کر لی ہے. ظالموں کو بھی معاف کر دے گا, اللہ کچھ سزا ہوگی لیکن معاف کر دے گا. آپ کے کسی موحد امتی کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں ڈالے گا. یہاں سے پھر دوسرا واجب شروع ہوتا ہے, آج کے دن کا دوسرا واجب, کہ ایک بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں. رغم للشیطان ورزن للرحمن اللہم اجعلہ حجم مبرورا وسعیم مشکورا وزنبم مغفورا. دعا مانگ کے کنکریاں ساتھ مار کے اور اس کے بعد قربانی کرنی ہے. حج تمتع اور قران والے نے قربانی کے بعد حلق کرنا ہے, کرانا ہے, پھر اس کے بعد کپڑے پہن سکتا ہے, طواف زیارت کرنی ہے. اگر صحیح پہلے نہیں کیے تو اب صحیح کرے گا طواف زیارت کے بعد. پھر دوبارہ واپس آئے گا طواف زیارت کر کے. رات کو منا میں رہنا, یاد رکھنا یہ بات, واجب ہے. طواف زیارت کے بعد رات رہنا منا میں واجب ہے. کم از کم 4 گھنٹے رات منا کے اندر گزارے, پھر ادھر ادھر کہیں جانا بھی ہے تو چلا جائے. طواف زیارت کرنے گئے تو واپس جلدی آئے تاکہ یہ واجب نہ فوت ہو جائے. 11ویں ذوالحجہ کو ظہر کے بعد پھر تینوں کو کنکریاں مارنی ہے, منا میں ٹھہرنا واجب ہے. 12ویں ذوالحجہ کو پھر ظہر کے بعد تینوں کو کنکریاں مارنی ہیں اور پھر واپس مکہ آ سکتا ہے. اگر رہنا چاہے اور رات وہاں رہ گیا اور صبح کے قریب ہو گئی کہ وہیں پر ہے, صبح صادق اس کو منا میں ہو گئی, تو اب مکہ کی طرف آنا جائز نہیں ہے. اب 13ویں ذوالحجہ کی کنکریاں اس کے ذمہ مارنا واجب ہو گئی ہیں. اب آئے گا تو دم دینا پڑے گا. اگر رات کو آ جاتا ہے, کراہت ہے لیکن دم نہیں ہے, رات کو منا میں ٹھہر گیا 12ویں اور 13ویں ذوالحجہ کے درمیان والی رات, اور صبح صادق وہیں ہو گئی منا میں, اب منا سے آنا جائز نہیں ہے. 13ویں ذوالحجہ ظہر کے بعد کنکریاں مارنا واجب ہے. وہ کنکریاں مار کے پھر اس کے بعد آئے گا. یہ حج اس کا ہو گیا ہے, اور بس انہی دنوں میں توبہ اور استغفار میں اپنے حج کی قبولیت میں مصروف رہے, کہ یہی وہ چیز ہے جو ہماری کمزور ہے. وہ ایمان ہے, وہ تقویٰ ہے, وہ طہارت ہے, وہ اعمال صالحہ کی پونجی ہے, جس کی وجہ سے مومن کمزور ہے. مومن کمزور کوٹھی نہ ہو تو نہیں ہوتا, پیسے زیادہ نہ ہو تو کمزور نہیں ہوتا, ملک بڑا نہ ہو تو کمزور نہیں ہوتا. مومن کمزور ہوتا ہے جب اس کے پاس ایمان کمزور ہو, اعمال صالحہ کی پونجی نہ ہو, تقویٰ اور طہارت نہ ہو. اقبال کہتا ہے نا, سبب کچھ اور ہے جسے خود تو سمجھتا ہے, سبب کچھ اور ہے جسے خود تو سمجھتا ہے, بندہ مومن کا زوال بے ذری سے نہیں, بندہ مومن پر زوال سیم و زر کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا, اندر کی پونجی کی کمی کی وجہ سے مومن پر زوال آتا ہے. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق, ہزار خوف ہو, امریکہ والے کچھ نعرہ لگاتے رہے, کچھ یورپ والے بھی, کچھ ہندوستان والے, کہ یہ مسلمان جہاد کا نعرہ نہ لیں, جہاد کا نام نہ لیں, اور یہ مسلم جہاد کا نام لیتے جا رہے ہیں. ان کافروں کو یہ خبر نہیں کہ چند تھے یہ مسلمان اور اس وقت بھی یہ توحید کا پرچم لہرانے والے تھے. جب مدینہ میں آئے تو پھر بھی یہ پرچم توحید کا لہراتے رہے, ساتھ توحید کے ساتھ ساتھ جہاد کا پرچم بھی لہراتے رہے. انہیں دنیا کے بم نہیں روک سکتے توحید کا پرچم بلند کرنے سے, انہیں دنیا کے کفار نہیں روک سکتے جہاد کا پرچم بلند کرنے سے. ایک ہے اللہ کا رسول, ایک ہے صفا پہاڑی کے اوپر تنے تنہا کھڑے ہوئے ہیں اور چادر لہرا رہے ہیں. مکہ کی پوری آبادی سمٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر لہرانے پہ آ گئی. آپ نے ان سے پوچھا مجھے کیسا سمجھتے ہو، میں چور ہوں یا ڈاکو ہوں، امانت دار ہوں یا دانت دار ہوں، کیسا ہوں، تم مجھے کیسے سمجھتے ہو؟ سب آبادی یک دم اکٹھا ہو کر بولنے لگی کہ اے آمنہ کی لال، او عبداللہ کی یتیم ماں، آپ جیسا تو سچا بھی ہم نے نہیں دیکھا، آپ جیسا تو امانت دار بھی نہیں دیکھا، اور آپ کی نگاہوں میں جیسا حیا ایسا حیا ہم نے کنواری لڑکیوں میں بھی نہیں دیکھا. آپ تو صادق و امین ہیں، آپ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ان خوبیوں میں. اکیلا اللہ کا رسول صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، آئی او الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. او مکہ والو، او سردارو، غریبو اور امیرو، مجھے صادق اور امین کا لقب دینے والو، میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ذات کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی خالق اور مالک اور کوئی رازق نہیں. یہ گدیاں، یہ بت، یہ مقبرے، یہ مزار سب محتاج ہیں، اللہ کے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اکیلا یہ کفار سمجھتے نہیں ہیں، یہ مسلمان جس کا نام لینے والے ہیں وہ ہستی اکیلی کھڑی ہے سبا پہاڑی کے اوپر، کوئی ایک بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. بعد میں ابو بکر صدیق بنائے. اکیلا جب اللہ کا رسول توحید کا پرچم بلند کر رہا ہے اور کفار کی پوری مشینری اس آواز کو دبانے میں لگی ہوئی ہے، نہ دبا سکی. تو بات یہ ہے دوستو کہ ہمیشہ کے لیے کفار تو یہ پروگرام بناتے رہتے ہیں اور دبانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ماضی کو نہیں جانتے ہیں. تھوڑی سی تاریخ پڑھ لینی چاہیے کہ ان مسلمانوں کو دبانا یا ختم کرنا یا توحید کے نعرے سے جہاد کی بات سے روکنا آسان کام ہے. اسی کو اقبال نے کہا، کہتا ہے ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، ہزار ڈر ہے نا لیکن اللہ کا ڈر غالب ہے، جہاد کی بات کیسے نہ کروں. اللہ نے جہاد کی بات قرآن میں کی، یہود و نصارہ کو اللہ نے اپنا دشمن کہا ہے، مسلمانوں کا دشمن کہا ہے، نبی کا دشمن کہا ہے، ان کے خلاف جہاد کا آرڈر دیا ہے. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی راہ ازل سے کلندروں کا طریق. یہ کلندر صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی محبت میں بک جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ.